Sasa tukimalizia maudhui hii, tunaona kwamba hapa pana tatizo kubwa sana, hasa kwa hao ndugu zetu katika kutafsiri maandiko matukufu, yale yaliyomo kwenye Qur'ani na hata yale yaliyokuja kupokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa utaratibu wanaopeleka wao dini, yani namna dini wanavyopeleka. Utaratibu huu masahaba waliupinga sana, na kwa utaratibu huu mambo mengi yataharibika katika dini, pamoja na kwamba wao wanaona kuwa wanatengeneza. Kwanza katika kutafsiri maana ya kuadhimisha na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ni kuitekeleza amri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametekeleza amri hii kwa vitendo, ametuonyesha njia. Na nayo ni amri ya kufurahika, kwa sababu moja katika maana ya kufurahika, moja katika maana ya rahma iliyotajwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ni rahma kubwa zaidi katika rahma yake, na moja katika hizo ni kubwa kuliko zote, nayo ni yeye kupewa utume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana asingepewa utume sallallahu alayhi wa sallam, bado angebaki kuwa ni Muhammad ibn Abdullah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na akamchagua kwa yeye ni Rasulullah, na kwa wakati fulani utafika atapewa utume. Ameishi Mtume sallallahu alayhi wa sallam miaka 40, hakuwa mtume mpaka alipopewa utume. Sasa kitendo cha kupewa utume ni a'zamul minna, ni minna kubwa, na ni fadla kubwa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana fadlullahi alayka azima, na imekuwa fadla ya Allah kwako wewe Muhammad ni kubwa. Kweli fadla zake Allah tabaraka wa ta'ala juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kubwa sana, na hii al-Qur'an al-azim ni kitu kikubwa sana alichopewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa vyote hivi vimekutana vikaungana kwa mbio, vimetokea katika siku yake ile ile ya kuzaliwa ambayo ni siku ya Jumatatu. Kazaliwa Jumatatu, kapewa utume Jumatatu, kateremshwa Qur'ani Jumatatu. Kwa hiyo ni yaumun adhim. Akaitafsiri Mtume sallallahu alayhi wasallam furaha yake hii kwa kutoa shukurani kwa Allah kwa kufunga, akawa anafunga. Na lao kama asingefunga Mtume sallallahu alayhi wasallam Jumatatu au kutupa mwongozo wa kufunga siku Jumatatu, sisi tusingehusisha Jumatatu kufunga. Kwa mfano kama sasa hivi hatuwezi ukaamua tu kwamba mimi nafunga kila Jumanne. Kila Jumanne ikifika mimi nafunga, mimi nafuata sunna kila Jumanne nafunga. Tukuuliza, Jumanne hii umeitoa wapi kwamba kila Jumanne wewe wafunga? Kweli saumu ni ibada adhima kubwa kabisa, lakini ni nani alikupa mafunzo na mwongozo wa kufunga Jumanne? Kwani Jumanne kuna nini? Tumefahamu sema hii ni siku kubwa kabisa, kwa sababu ndio siku niliozaliwa. Wewe ni nani katika Uislamu? Au hii ni siku alizaliwa sahaba fulani, kwa mimi nimeona ni adhimisho? Niambia, la, hakuna kitu hicho. Na wala kwa kufanya hivi si kwamba ndio tumepewa njia na sisi tufunge siku zetu za kuzaliwa, kwamba mimi nimezaliwa siku ya Jumatano, kwa hiyo katika kuadhimisha neema ya Allah, kuishukuru neema ya Allah, basi nafunga siku niliyozaliwa, nasherekea birthday yangu. Hili jambo haliko, si katika utaratibu wa Uislamu. Sasa pamepatikana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye kile anachotufanyia sisi na kutuelekeza ni dini. Hafanyi kama yeye tu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hatamki sallallahu alaihi wasallam kwa matamanio ya nafsi. Hakikuwa anachokitamka yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni wahyi anaofunuliwa, anaopewa na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anampa wahyi, fanya hivi, msifanye hivi. Kwa hiyo anafanya kwa wahyi, Kwa hiyo wakuwa ametaja sababu tatu baada ya kuulizwa sallallahu alaihi wasallam. Sababu tatu hizi huwezi kuzitekeleza kwa kuzitazama tarehe. Kwa mfano, tunasema ile tarehe aliyoteremshiwa Qur'ani ilikuwa tarehe ngapi vile Jibril alipokuja ukatafuta, ilikuwa ile ni tarehe fulani mwezi fulani. Ukasema sasa leo kuna ihtifali na kuna hadhara ya kusherehekea siku ya kuteremshwa Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La. Tarehe gani iliteremka ya ayuhal mudathir alipopewa risala Mtume sallallahu alaihi wasallam? Itakuwa ni tarehe fulani ya mwezi fulani. Basi sasa hii ni siku ya kusherehekea. Ukabuni kwamba ni siku ya sherehe nayo, kwa sababu ni siku iliyoteremshwa aliyopewa risala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini haipeleki namna hiyo, bali yeye alivyofanya, alivikusanya vyote vitatu alafu akaviletea shukurani kwa Allah kwa somo, na sisi nasi tufuate utaratibu wake, kwa sababu somo ya Jumatatu imetolewa illa illa ambayo ni murakkaba, illa murakkaba, hukumu ya kisheria huwa katika illa, jambo ambalo kuna illa. Wanasema fa idha kanat al-illatu murakkabatan fa inna al-hukma ash-shar'iyya yata'allaqu bi ajza'i al-illa. Itakapokuwa illa ni murakkab, yenye kupandanishwa, basi hukumu ya kisheria itafungamana na zile ajza na sehemu za ile illa. Fa idha saqata juz'un saqatat kulluha, ikipomoka juzu moja tu, ikianguka juzu, ikikosekana ile sehemu moja, basi inaanguka zinaanguka sehemu zote. Na hii inaitwa ni katika qawadihul illa, vitu vyenye kujeruhi illa. Sasa katika faru ya hii qaida, mfano wa alqatlu al'amdu al'udwan limukafi'in ma'sumi ad-dam, mtu kuua kwa maksudi, tena kwa uadui, kumuua mtu ambaye ni mwenye kulingana sawa na yeye kwa damu, tena mtu ambaye ni maasumi damu, haramu kumuua. Hii ni illa, hizi ni illa murakkaba, hadhihi illatu murakkaba, hii ni illa yenye kupandanishwa, min iddati ajzai litahqiqi alqawad, imepandanishwa kutokana na sehemu tofauti tofauti ili kuthibitisha kisasi. Kwa maana ya kwamba alqawadu, kisasi ni hukmun shari'iyun muallalun bi'illati murakkaba, kisasi ni hukmu ya kisheria. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kwa kisasi ni hukmu ya kisheria, lakini imetolewa illa kwa illa ambayo ni murakkab, kwa sababu ambayo ni murakkab. Kwa hiyo la yathbutu illa bi thubuti alajza, kisasi hakitathibiti mpaka sehemu zote hizi zithibiti. Kikikosekana kitu kimoja tu katika illa hii, basi nayo hukumu haitapita. Kwa mfano, mtu amemuua mtu, huyo mtu aliyemuua ameua mungwana Muislamu maasumu damu, haramu, ni haramu damu yake kumwagwa. Amemuua lakini hakukusudia, amemuua lakini hakukusudia kuua. Tukisema hakukusudia, ni kwa maana ya kwamba hakumkusudia huyo mtu, hakukusudia kile kitendo cha kuua. Pengine ilikuwa mwenyewe alenga shabaha, yuko porini amejificha, kaweka dango lake, analenga shabaha pale papo, hakuna mtu, tuseme ambao hapiti watu. Au pengine amemwona mnyama, yuko labda ni paa, kuna kurungu pale, acha nimpige mshale au nimpige risasi. Amepiga mara, kumbe kuna mtu anapita, hakumkusudia mwanadamu, risasi kenda ikampiga mtu, hakukusudia. Kwa hiyo huyu hata lipizwa kisasi, hata ambiwa na wewe utauliwa, na sheria ya Kiislamu hapa imeondoa kisasi kwake. Au mtu amemua mtu kwa kumkusudia, lakini kwa amempiga mtu kwa kitu ambacho ghaliban hakiui. Umechukua maji labda ameshukutua mdomoni, ukamrushia ukamtemea nayo usoni, mara akamka chini amekufa. Ghaliban kitu kama hicho hakiui. Kwa hiyo hutasimamishiwa kisasi kwa hili. Kwa hiyo ili kisasi kitimie, hizi illa zote zilizotajwa zitimie, kwa maana kwamba umeua kwa kukusudia, tena mtu ambaye ni mukafi analingana na wewe, kwa maana kwamba awe Muislamu mungwana, tena masumu dam, mtu ambaye damu yake imelindwa, ni haramu kuimwaga. Illa ni murakkab, illatun murakkabatun, illa ni murakkaba bali. Kwa hiyo kadhalika suala la Jumatatu na kushereheka au kufurahika kwa siku hii imealiliwa au imefanywa taalili kwa illa murakkaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja illa ambayo ni murakkaba. Sasa ikikosekana moja tu, kwa sababu ukiihamisha kutoka kwenye Jumatatu ukipeleka tarehe 12 ya mfungo sita, hivi vitu vingine vyote vitakosekana. Wa idha saqata aljuz'u minha saqatat kulluha, itaporomoka yote. Kwa hiyo hili wao hawakulichunga. Jambo jingine ambalo hakulichunga, hawakutaka kuuchunga utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatujui ni kwa sababu gani na ni nani aliwapa ruhusa hiyo, kwa sababu utaratibu umeelekeza ni huu kwamba salatu kusufi, siku ya kupatwa kwa jua, jua likipatwa, basi watu Waislamu waswali na mtindo wa swala uwe hivi. Sisi tukaona kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile aliswali, sisi tukaona tukusanyike msikitini tufanye hadhara kidogo, tukasoma Fatiha pale, tukasoma na Yasini na kulu wallahu ya surati al-Ikhlas 20. Kivipi sema hey, hii ndio ile maana ile ile swala aliyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni kweli jamani, ni sawa hivyo? Huu ndio utaratibu basi tunapotafsiri mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi umepatwa kwamba watu wakimbilie katika swala za jamaa misikitini, waswali swala ya khusuf, kupatwa mwezi, na utaratibu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashauweka. Watu wengine watoke mabarabarani na vigoma wapige huku wakiimba nyimbo ambazo hazina maana yoyote, washiriki mazazi ya Mtume, wengine wakiimba amesimama ngamia katika uwanja wa Mtume. Ngamia gani huyo? Kafata nini? Yaani mambo yanabadilishwa badilishwa kinyume na ule utaratibu, kiasi ambacho katika hii miji yetu ilifika wakati kama sio ahlu sunnah wal jamaa, watu walikuwa hawajui nini maana ya salatu al-khusuf wala al-kusuf. Na ndio maana hata mwezi ukipatwa au jua likipatwa, hutasikia misikiti ya masufi katika miji yetu wakiswali. Sijui wamepatwa na jambo gani, lakini kwa kipindi cha nyuma, badala ya kuswali, siku hizi hawafanyi tena, badala ya kuswali wao hupita mabarabarani na vigoma wakipiga, tena shule madufu kutoka madrasa, watu wapiga, watembea tu barabarani wapiga ngoma, ndio wanaimba tutaiacha dunia. Kwani hiyo fimbo utabaki? Ubaki, utaondoka tu, utauimbi. Sasa unatafakari haya mambo yamekuja kuja vipi, lakini ndio hizi tafsiri za hawa mashekhe kwamba sasa hapa ile siku ya Jumatatu ile kufunga ile ndio hii hadhara hii, watu wakakusanyika kweli katika hadhara kwenye viwanja vya wazi au kwenye misikiti, na viwanja vikaasisiwa kwamba uwanja huu pakajengwa na kinara cha kudumu, hasa kinara hicho watapanda wazungumzaji, kinara watapanda wasomaji wa barzanji hapo. Hicho ni sehemu maalum kwa ajili ya maulid, takusanyika watu hapo, watafanya shughuli hizo. Na huku Mtume sallallahu alayhi wasallam akafundisha jambo la kufunga, Na badala ya kuwahimiza watu sasa warudi katika utaratibu ule, wengi wao hawafanyi hivyo. Akawaambia, jamani, hii ndio ilifanya ni ile ziada, tufungeni jamani. Mtume sala salam aliadhimisha siku kwa kufunga, na sisi tufungeni, hili ni ziada tuliongeza sisi. Hawawaambii, bali wanawathibitishia kwamba lile nalolifanya ni jambo kubwa mno. Makafiri ndio wanaolipinga hili, makafiri wa Kiwahabi. Alafu wanaitaja lile habari tulitaja jana ya Abu Lahabi, kwamba Abu Lahabi kafiri alifurahika, akanufaika na furaha yake, kwa sababu alipofurahika akamwacha huru Thuwaiba al-Islamia, ikawa ni sababu ya yeye kupata takhfifu katika adhabu. Ilipotafutwa, kumbe ni ndoto aliota mtu. Ibn Hajar anasema pia inawezekana kwamba huyo aliyeota alikuwa bado hajaslimu, na kweli alikuwa hajaslimu, kwa sababu baadhi ya riwaya za mnasibisha ni Abbas ndiye aliyeota, Abbas bin Abdul Muttalib hajaslimu. Lakini pia kuthibiti kwenyewe, kwa sababu hiyo habari kuthibiti ni mursal, haithibiti. Alhasil ni kwamba alfarah bin rasuli sallallahu alayhi wasallam alibada, na tunatakiwa tubakishe ibada hii kwa utaratibu ule ule ambao umewekwa katika sheria. Kama ni kufunga, basi watu wafunge na wahimizwe kufunga, lakini bado furaha ya kufurahika juu ya dini hii ya Allah tabaraka wa taala kuiadhimisha na kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam iwe ni endelevu katika nyoyo zetu. Tuendelee hivyo kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kubwa zaidi la kudhihirisha mapenzi yetu kwake ni sisi kumfuata yeye na kuiga nyendo zake. Hilo ndio jambo kubwa, na kumtaja kwa taadhim kadiri ya manzila aliyonayo, bila ya kufanya ghulu, na kukithirisha kumswalia yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na itibaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni alama kubwa ya kwamba wewe wampenda Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Waambie, mkiwa nyinyi kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi. Kwa hiyo aya tuli imtihan, tunatakiwa sisi tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam na tuige mwenendo wake na mafunzo yake. Kwa maelezo haya ambayo nimeyataja leo, itakuwa nukta ya mifano inayohusiana na kaida hii, kullu ibadatin mutlaqatin thabatat fi shar'i bidalilin 'am fala yajuzu taqyiduha bizamanin muayyanin au makanin muayyan, mpaka mwisho wake itakuwa tumemaliza kuitolea maelezo. Kwa hiyo tutajitahidi insha Allah tumalizie kaida zilizobaki kwa haraka haraka, ili turudi katika utaratibu. Kesho insha Allah tutakuja kuiangalia kaida kullu amalin qama almuqtadi lifi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa intafa almani'u minhu falam yaf'alhu huwa wala ahadu min ashabihi fafi'luhu bid'atun. Tutakuja kuangalia kipengele hicho, alafu tutakuja kuangalia kipengele kingine kilichokuwa kinyume chake kidogo, na hicho ambacho kinyume chake kina mifano mingi ambayo sasa ndio inapigwa kuonyesha ya kwamba mbona bid'a, mbona jambo fulani bid'a, mbona jambo fulani bid'a. Lakini kwanza tufahamu kile cha tunatangulia kukitaja, alafu kile cha pili yake. Lakini pia mwisho, pia katika mazungumzo tutajaribu kutoa tambii, kwa sababu inaonekana watu wengi hawaelewi sisi tunaposema jambo fulani hili ni bid'a, halijathibiti, bid'a hii ni dhalala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kullu dhalalatin fi nar, na kila upotevu ni katika moto. Sasa mtu utamwona aminyana kwa nguvu kubwa kabisa, anatumia nguvu kubwa aminyana kuonyesha kwamba hii si bid'a, au kama ni bid'a, hey, ndiyo bid'a, lakini hasana. Ukiangalia dalili ukimpa, pengine hana dalili, ameishiwa, lakini hakubali. Ukitazama kwa nini, utaona mara nyingine anawatazama baadhi ya watu alioona kwamba wake yeye ni watu bora kabisa, habaib, maulama kwao ni maulama wakubwa. Pengine kuna watu waliwaona wao na ilmu nyingi, au wengine amewasikia au ameona athari zao, pengine wanafunzi na vitabu, alafu huyu awe yani huyu atakwenda motoni huyu, yani ende motoni huyu, alafu mawahabi wao ndio wasalimike. Mimi sikubali. Kuna watu wamepatwa na jambo hili. Ndio maana katika mazungumzo ya kutetea Maulid, ustadhi huyu Abu Eid Muhammad Eid aliligusia pia jambo hili, akasema hivi, yani wakati akitetea Maulidi sasa, asema ni juu yetu kuwatetea mashekhe wa zamani, kwa sababu wenzetu wamewahukumia mashekhe wale kwenda motoni. Mashekhe zetu wamesoma Maulidi na hawakuwahi kutubia juu ya Maulidi, kwa sababu wanafahamu si dhambi, kwa misimamo ya wale muda wa kuwa Maulidi ni bid'a iliyo haramu, na mashekhe wale wamesoma Maulidi mpaka wamekufa, kwa mtazamo wao ni kwamba mashekhe hao watakuwa motoni. Ingawa huko motoni watakwenda pamoja na baba zao, lakini pia hawajali. Ndugu zangu, sio siri kwamba miaka 25 nyuma ilikuwa wanaokataza Maulidi ni watu wa kutafuta, ni watu wa kutafuta, hawajawa wengi kama walivyo wengi leo. Kwa hiyo hata wale wanaokataza Maulidi leo, na wenyewe zamani ima walikuwa wanayasoma au walikuwa wazazi wao wanasoma. Moja kati ya mawili hawawezi kukataa: ima walikuwa wao wanasoma Maulidi au walikuwa wazazi wao wanasoma Maulidi. Sasa kwa sasa wenzetu wametuacha, wamekata kamba. Wanapotokea wakawahukumu kwenda motoni waliosoma Maulidi na wanaosoma Maulidi mpaka leo, ni juu ya hawa sasa wanaoona kwamba kusoma Maulidi si makosa na wala si moja katika sababu ya mtu kupelekwa motoni, ni juu yetu kutoa sababu, na ni juu yetu pia kuwatetea wale mashekhe wa zamani, ni juu yetu kwa sababu wenzetu wamewahukumia mashekhe wale kwenda motoni. Mashekhe zetu wamesoma Maulidi na hawakuwahi kutubia juu ya Maulidi, kwa sababu wanafahamu si dhambi. Kwa msimamo wa wale muda wa kuwa, kwa mtazamo wao Maulidi ni bid'a iliyo haramu, na mashekhe wale wamesoma Maulidi mpaka wamekufa, kwa mtazamo wao ni kwamba mashekhe hao watakwenda motoni. Ingawa huko motoni watakwenda pamoja na baba zao, lakini hilo pia wao hawajali, wako tayari kusema hata na baba zao pia watakwenda motoni. Sasa ni juu yetu sasa, ukipata fursa ueleze hoja, useme kwa nini tunasoma Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwisho kulikuwa ni akaendelea na maelezo yake, kwa sababu ukisema kwamba hao mashekhe wamefanya bid'a, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, ukiangalia hata kingine mpaka kuja kusoma hayo Maulidi, baba yako ndo alimuita nyumbani kwake akaja kusoma Maulidi, sio? Au pengine naye alichangia ng'ombe au alichangia mchele, yeye ni katika watu waliolichagiza ile jambo. Sasa wao wanasema pamoja kwamba hao mashehe watakuwa motoni, lakini baba zao pia watakuwa motoni, lakini wao hawajali, wasema hivyo hivyo hivyo tu, kwa maana kwamba hiki kipengele hiki wa kullu dhalalatin fi nnar, hiki sisi tusikiseme, kwa sababu tukisema hiki kitawaingiza si wale mashehe tu, bali hata baba zetu na babu zetu watakuwa motoni. Umenielewa? Sasa hapa huwezi kumwambia kitu huyu, lazima aminyane mpaka dakika ya mwisho, kuhakikisha kwamba hao anaoamini na kuona kwamba ni maulama wakubwa hawendi motoni. Sasa kwani hazifahamiki kawaid za mambo ya takfiri na mambo ya tabidie? Fikihi hii ukiikosa utakuwa umekosa jambo kubwa sana, na hili limekosekana kwao. Sufia, khawarij, fikihi wao wameikosa. Fikihi ya masala ya takfiri na tabidie wao wameikosa. Sasa hili linahitaji kutolewa ufafanuzi. Je, tunaposema kwamba ihtifalat bil maulid an-nabawi sallallahu alaihi wasallam kwamba hizi ihtifalat ni bid'a, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, je tukisema hivi maana yake ni tunatoa hukumu kwa muayyan, kwamba kwa mtu maalum? Sasa kwamba kila atakayefanya bid'a atakuwa amefanya dhalala, na kila atakayefanya dhalala atakwenda motoni. Kwa hiyo shekhe fulani na shekhe fulani na shekhe fulani watakwenda motoni, ndio maana yake? Sasa inaonekana wenzetu haya mambo yamewapita kidogo. Lau angekuwa fiqhi hii anayo asingesema neno haya. Kwa inshallah tutakuja kuyatolea maelezo haya maneno haya. Maulama wa Kiislamu wametoa maelezo mazuri kabisa, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu katika maneno ambayo wao wanayazungumza na kuyazungusha sana ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anasema katika maneno anayosema, fata'dhimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun lihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fata'dhimu al-maulidi, utataja maneno haya na nyimbo umeimba kwa Ibn Taymiyyah akasema, fata'dhimu al-maulid, kuyaadhimisha maulidi, wa ittikhadhuhu mawsima, na kuyafanya maulidi ni msimu. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakayafanya baadhi ya watu, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, na huenda ikampatikania yeye katika jambo hilo ujira mkubwa. Lihusni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudiwa yake. Wa ta'dhimihi li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kumuadhimisha kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema huyo Ibn Taymiyyah wenu asema hivyo. Sasa kama asema hivyo, ukishasema kama kuna watu watakwenda motoni kwa sababu maulidi, basi hata kuna Ibn Taymiyyah ni wahalalishia watu kwamba watu watapata ujira mkubwa. Sasa wakati wa kuyazungumzia maneno haya ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na kuyafafanua, kuonyesha namna ambavyo hawa jamaa hawajaelewa, inshallah nataka kufafanua neno hili ili kuonyesha kwamba hawa jamaa hawaelewi maneno, na kama wanaelewa basi wanakusudia kupotosha. Lakini mimi kila nikitazama, nikiwatazama wale watu wanayozungumza maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama hujja, wengi katika wao hawajaelewa. Na ufahamu kuelewa neno, pengine ukaelewa mambo elfu lakini ukapitwa na moja. Haina maana kwamba ukishakuwa na elimu wewe wajua mambo mengi basi utajua kila kitu, haiwezekani. Alafu hawa wengine, kwa sababu wakuamini wewe kwamba wewe wajua, basi wote wakakufuata wewe, wakatumbukia katika dimbwi hilo kwa sababu wewe umewaongoza huko, lakini maneno hujaelewa. Hiyo elimu yako kunayo hivyo hivyo kweli? Waweza kusomesha sharhu Qatri Nada, waweza kusomesha sharhu Shudhuri Dhahabi, waweza ukasomesha sharhi Shuruhat za Alfiya, waweza kusomesha Mughni, waweza kusomesha Minhaj, waweza kusomesha kadha, lakini hapa hujaelewa. Haiwezekani, haiwezekani kama maneno haya hujaelewa. Tutakuja na kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kinachoitwa Iqtida'u Sirati Almustaqim, alafu tutakuja kuyasoma yale maneno tuone, je, wameelewa au hawajaelewa. Alafu nyinyi wenyewe mtapata hukumu, alafu tuwasikilize wao pia vile vile wanavyosema, wanavyoimba, wana maneno yao wanaimba, kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah ameunga mkono lile lao. Pia tutakuja kuyaona maneno yao kama tulivyofanya kipindi kile, wakati walipomsingizia Ibn Taymiyyah mmoja katika wale wachuoni wao mashaikh zao yeye mwita al-allamatu rahil Sayyid Muhammad bin Sharif Said al-Bidh alipomsingizia Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwamba watu wanapokuwa katika hadhara za maulidi watakiwa wacheze, kukaa tu hivi hivi na kutulizana ni ususuavu. Sasa Ibn Taymiyyah amezungumza, amesema, ataja kitabu juzu na safha kwamba angalieni huko Ibn Taymiyyah anavyosema kwamba watu watakiwa wacheze. Ukienda ukifungua kuta tofauti kabisa anavyozungumza Ibn Taymiyyah na anavyosema yeye. Kwa hiyo kuwa yeye ni allama sujui alim alkabir wadaiya kadha haionyeshi ya kwamba ajua kila kitu. Wakati mwingine ibara ndogo zinaweza kumchezea kwa sababu ya hawa ya nafsi au kwa sababu ya kutokujua ule ubinadamu. Sasa unadhihiri hapa kwa sababu tukikubali kwamba hajakosea, basi tukubali kwamba amefanya iftira, na hili sitaki liwe kwao kwamba sasa azua uongo. Kuzua uongo ni dhambi kubwa sana, kwa sababu inna ma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minun. Kwa hiyo maelezo haya ya Ustadhi Muhammad Eid Abu Eid tutakuja kuanza nayo, tutajitahidi basi inshallah ili kabla ya kuingia kwenye nukta ya ile kaida nyingine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Illa ile nakuna anguka. Mfano sasa sisi tukawa tume katika illa ambayo ni murakkaba, badala ya sisi kufunga siku ya Jumatatu tukasema kwamba tutahamisha sherehe hizi tutapeleka siku tarehe 12. Sasa tarehe 12 mpaka iwe imethibiti kwamba tarehe 12 hiyo ya mwezi wa mfungo sita ndio siku waliozaliwa, ndio siku alioteremshwa Qur'ani na ndio siku waliopewa utume. Kama haitakuwa hivyo, na ndio siku ambazo amali hudhihirishwa kwa Allah. Kama ikiwa tarehe 12 imekosekana vitu vyote hivi isipokuwa siku ya kuzaliwa tu, basi itakuwa ile farqa haiwezi kupatikana. Vitu vitatu na nne katika hadithi nyingine ndio kakishika katika tarehe nyingine, yani wakatoa ile farqu ile taadhimu ile wakaipeleka tarehe nyingine, tarehe ambayo haiwezi kuhitamili kubeba vitu vingine kuhama kwenye tarehe hiyo. Kule kule kwenye Jumatatu. Kwa hiyo afadhali mkuu asome maulidi kila Jumatatu. Kwa ndo siku kuzaliwa mtume kila Jumatatu. Kidogo nakusema hapa kweli wamekosea kwenye mtindo tu, lakini wameifanyia kazi illa ambayo ni murakkaba. Maasumu dami tena amdan. Kuna vitu vitano pale vimepatikana katika ili kuthibitisha kawali. Mungwana kawali haitathibiti. Fa idha saqata juz'un minha saqatat kulluha. Sasa hivi ni vitu ambavyo wao vinawapita katika mambo ya kielimu. نسأل الله العافية والسلام. نعم. وكيله. كل موجة تسمع مزيكا كقدر يا أقليك. yani kama mtu ni ammi hajui chochote lakini abishana tu kutetea maulidi au atetea bid'a fulani, utamwelewesha kwa kadri ya akili yako, utamsikiliza kwamba huyo akili yake ilivyokaa huyu mpaka umweleweshe kitu fulani, mifano fulani, ndio ataelewa. Kwa hiyo utazungumza hadithu nnas ala qadri uqulihim, wazungumzieni watu kwa kadri ya akili zao. Kwa hiyo si sawa ukazungumza na watu wasiosoma kwa mustawa wa juu kabisa, zungumza nao kwa kadri ya akili zao. Kuna mambo tu ya kawaida tu mtu akimwambia anamalizika. Kwa mfano wale watu wa kawaida muulize, wewe madhehebu gani? Mi Shafi. Wewe Shafi? Mimi Shafi ni somo maulidi. Aletee kitabu kuanzia Safina mpaka Minhaji kinachoonyesha kwamba Imam Shafi ni somo maulidi. Kuna maimamu awe hambali kuanzia leo, hama madhehebu unayotaka kwa madhehebu manne, naonyeshe yako wapi. Sasa haya ni maneno tunazungumza na watu awamu ni muslimini wasiojitambua na mingine. Huu ni mfano, kuna mengi tu ya kawaida mtu ukimwambia elewa. Watu wote walikuwa huko wana ile waliozaliwa juzi, lakini watu wenye miaka 30-25 nyuma huko, kama hakuhudhuria yeye basi alisomea maulidi, wewe walikuwa huko. Kwa hiyo Allah akana taufiki kwa sababu ya ulinganizi na ilmu na kufahamishwa, watu wakaacha. Lakini watu wangekaa kimya wakaendelea hivyo hivyo, mambo yakaendelea tu hivyo hivyo mpaka imekuwa msikiti wa somo maulidi ndani. Kwa hiyo kwa sababu watu wamenyamazia, lakini ukielimisha, kama pengine mtu hawezi kukubali kwa sababu ya umri, na mwingine atakubali kwa sababu ya umri, amekuwa hakuona vitu hivyo, na wengine kwa sababu ndio maisha yao yalikuwa hivyo. Tangu wazee, unajua wazee wametuachia jambo hili, na walilahi alhamdu, watu wengi, familia nyingi ilikuwa wakifanya mambo haya na maulidi makubwa, lakini baadaye mara zimeingia mipasuko, wengine wataka, wengine wataki, mara maulidi yamekufa. Nao wanasema wanaweza kutasoma mpaka kiyama, ataendelea kweli, lakini nao kila siku watakuwa wanapungua, kwa mambo yanakosa nguvu. Lote inakuja kwa sababu ya watu kufikisha ilmu. Ilmu inatakiwa ifikishwe na adilla zitolewe, wala haina haja kuwatukana watu, kwa sababu dalili ni nyingi sana za kuwatoa kule waliko. Haina haja wao kuwatukana, sema hii mijitu mipumbavu, mijinga, mijitu kadha, wala haina haja kusema hivyo. Kuna mijitu na adilla za kuwatoa pale walipo ni nyingi sana, wezifikishe tu kwa uzuri tu, wafikishie watu waelewe, wala haina haja kuwatukana. Kadhalikum kuntum min qabl, au kadhalika kuntum min qabl. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.